Saps. OTP Bank. Dăm finanțare recoltei tale. Ne vedem în Zurlandia, cel mai mare festival pentru toată familia. Prieteni din toată România, vă așteptăm în București, pe domeniul Știrbei, în 16 și 17 iunie. 10 de hectare cu jocuri și activități Zurli. Detalii pe www.zurlandia.ro. Copici cu sclipici! Un eveniment susținut de Europa FM. Anul acesta la Europa FM, live pe plajă. Andra, Antonia, Bere Gratis, Cargo, Carla's Dreams, Delia, Feli, Fly Project, Gașca Zuri, Holograf, Irina Rimes, Lidia Buble, Smiley, The Kryptonite Sparks, The Mono Jacks, The Motans, Toulouse-Lautrec, Vama, Vanotech & Deneli, Fița de Vie, Voltage, Funk. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit! Vorbim imediat despre audierile mamut în dosarul Revoluției. 6.000 de martori vor vorbi cu procurorii, despre extrădarea Elenei Udrea, care a fost condamnată definitiv la 6 ani de închisoare, dar este acum în Costa Rica, și despre descinderi masive în București, Ilfov și Giurgiu la traficanții clanului Ștoacă. Nu sunt singurele subiecte, știrile încep însă cu datele meteo. Cod galben de vreme severă în mai multe localități din județele Cluj, Sălaj, Harghita, Mureș, Arad și Alba. Aici vor fi descărcări electrice, averse, intensificări de scurtă durată ale vântului și grindină de mici dimensiuni până la finalul orei. Vreme caldă astăzi, dar instabilă. Vor fi cel mult 24 de grade în nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 32 de grade în lunca Dunării. Zi frumoasă și în București, cu o maximă de 32 de grade, după amiază și spre seară sunt posibile din nou ploi. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. În perioada următoare, parchetul militar va audia 6.000 de persoane în dosarul Revoluției. Este vorba despre răniți reținuți ilegal în 1989 sau urmași ai victimelor. Audierile se vor desfășura la parchetele militare din București, Iași, Cluj și Timișoara. Ascultăm anunțul procurorilor militari. În perioada imediat următoare, procurorii militari vor proceda la audierea persoanelor vătămate, părților civile, ori a succesorilor acestora, având în vedere obiectul cauzei, respectiv infracțiune contra umanității, săvârșite în perioada 17-31 decembrie 1989, în prezent se fac verificări pentru identificarea tuturor persoanelor care au fost ucise sau rănite, au suferit vătămări fizice sau psihice, ori au fost private de libertate într-un mod grav, pentru identificarea succesorilor acestora, dacă este cazul, precum și a domiciliilor lor actuale. Urmașii celor morți la Revoluție și persoanele rănite atunci trebuie să aibă pregătite documentele care atestă că sunt părți vătămate. Din verificările efectuate până în acest moment, se estimează numărul total al persoanelor vătămate și părților civile la aproximativ 6.000. Toate persoanele vătămate, părțile civile, ori succesorii acestora, vor fi citate la sediile parchetului militar din București, Iași, Cluj și Timișoara sau la inspectoratele județene de poliție din județele în care acestea și-au domiciliul. Audierile vor fi făcute de către procurorii militari. Persoanele care vor fi citate sunt rugate să prezinte, cu ocazia audierii, actele medico-legale care atestă vătămările suferite în contextul evenimentelor din decembrie 1989. Continuăm știrile. Extrădarea Elenei Udrea din Costa Rica nu este imposibilă, însă Ministerul Justiției nu știe deocamdată cât ar putea dura. După condamnarea fostului ministru al turismului la 6 ani de închisoare în dosarul Galabute, poliția a declanșat ieri procedura de extrădare, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis minuta hotărârii către Tribunalul București, instanța care poate să aprobe cererea de emitere a mandatului internațional de urmărire. O decizie ar putea veni chiar astăzi. Apoi urmează implicarea Ministerului Justiției și negocieri cu autoritățile din Costa Rica, cu care România nu are un tratat de extrădare. Ministrul Justiției Tudorel Toader explică. Lipsa tratatului bilateral nu împiedică procedura de extrădare, fie pe curtoazie și reciprocitate bilaterală, fie pe baza convențiilor la care România, respectiv Costa Rica, sunt părți. Trebuie ca instanța să verifice condițiile, să adreseze Ministerului Justiției, care la rândul lui să verifice și să formuleze cererea de extrădare. Până la acest moment, Ministerul nu a primit nici o solicitare. Cel puțin pentru moment, unde se află Elena Udrea nu este un mister. Fostul ministru al dezvoltării și turismului e în Costa Rica și a cerut acolo azil politic, susținând că este victima unui regim opresiv. O ascultăm pe Dana Achim. Sub nicio formă nu se va întoarce în țară, a transmis Elena Udrea, aflată în Costa Rica, unde a obținut statutul provizoriu de refugiat politic. Fostul ministru al dezvoltării susține că are o viață depresivă pentru că nu-i place nici limba, nici clima și nici mâncarea. Jurnalistul Costin Ștucan de la Gazeta Sporturilor a fost în Costa Rica și a stat de vorbă cu Elena Udrea. Da, depresiv, dar stă într-un cartier civilizat, un cartier de expați, într-un bloc înalt în care o chirie este minimum 2000 de euro pe lună. Nu știu dacă are apartamentul cumpărat, însă se vinde un apartament acolo cu 200.000 de dolari. Polițiștii vor mandat european de arestare și vor ca Elena Udrea să fie dată în urmărire internațională, dar fiind condamnată la 6 ani de închisoare pentru luare de mită și abuz în serviciu, a spus că nu va mai reveni în țară. Nu se simte în siguranță în România, adică nu vrea să facă închisoare în România, unde este persecutată. De altfel, Elena Udrea a încercat să-și găsească un rost în Costa Rica. Nu se simte în largul Dunei acolo. A încercat o afacere, ne-a povestit, cu fructe. Să amintim, în dosarul Gala Bute, Rudel Obreja, fost președinte al Federației Române de Box, a fost condamnat la 5 ani de închisoare. A fost încarcerat aseară la penitenciarul Rahova. Descinderi masive la traficanții de droguri de mare risc din București, Ilfov și Giurgiu, cei vizați de cele 57 de percheziții sunt membrii ai clanului Ștoacă, o grupare de tip mafiot ce acționa în sectoarele 4 și 5 ale capitalei. Iorgu Ianuși. Sunt anchetați 35 de suspecți în acest caz. Sunt bănuiți de trafic de droguri de mare risc, proxenetism, trafic de influență, trafic de persoane și de minori, cumpărare de influență și dare de mită. Toți sunt bănuiți că formează o grupare de tip mafiot bazată pe relații de familie cunoscută în lumea interlopă sub numele de Ștoacă. Polițiștii au intrat pe fir încă din anul 2000. Potrivit de ICOT, în gruparea infracțională, conducerea se moștenea din tată în fiu. Liderii grupării Ștoacă și-au crescut, educat și instruit copiii conform unor reguli stricte ce au vizat jurământul tăcerii și al sacrificiului pentru lider. Gruparea comercializa în principal heroină către consumatorii stradali sau cei care frecventează cluburile bucureștene. De-a lungul anilor însă, clanul Ștoacă și-a extins operațiunile. DICOT arată că gruparea obligase numeroase femei și minori să practice prostituția în cluburi din Cehia, Germania, Anglia, Scoția, Emiratele Arabe Unite și Belgia. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Acțiune de căutare în munții Bucegi, unde se bănuiește că un turist american s-a prăbușit cu parapanta. Acesta s-a lansat de la cota 2000 din Bușteni la ora 8 dimineața, dar nu a ajuns la bază. La acțiunea de căutare participă salvamontiști și jandarmi montani. Diana Frâncu transmite. Turistul american s-a lansat cu parapanta împreună cu alți doi prieteni și ei cetățeni americani de la cota 2000 din Bușteni în jurul orei 8 dimineață. Doi dintre ei au ajuns la baza muntelui, dar al treilea iese de negăsit. Nu are telefon mobil asupra lui, astfel că nu poate fi contactat. Gheorghe Haiduc, șeful salvamont Bușteni, a precizat că apelul la 112 a venit la ora 8:20 dimineață, iar căutările au început în abruptul Văii Caraiman, o zonă extrem de periculoasă. La acțiunea de căutare participă 11 salvamontiști din Sinaia și Bușteni, dar și 7 jandarmi montani. Salvatorii mai așteaptă însă sprijin din partea colegilor din alte județe, pentru că raza de acțiune este foarte mare, iar coordonatele despre locul unde s-ar putea afla turistul dispărut sunt foarte puține. Conform jandarmeriei Prahova, a fost solicitat și un elicopter de la Ministerul de Interne pentru căutare aeriană. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Protest la Delfinariul din Constanța. Cei 72 de salariați ai Complexului Muzeal de Științe ale Naturii au intrat în grevă japoneză, nemulțumiți de scăderea veniturilor salariale. Deși sunt în subordinea Consiliului Județean, salariile lor nu au fost stabilite de autoritatea județeană. Gülfer Predescu transmite. Nu mai putem trăi cu salarii nete între 955 și 1300 de lei, se plâng angajații. Alexandru Mazilu este antrenorul delfinilor pe care îi cunoaște o țară întreagă. Salariul meu a fost diminuat cu aproximativ 1.200.000 de lei, luându-se spor pe care l-aveam de periclitat. Și noi muncim în aceeași condiții, adică iarna la 13 grade de apă, intru în apă cu delfinii, fac toate demonstrațiile, vara aproximativ 18-19 grade. Mulți angajați au ales să-și dea demisia. Casiera Manuela Licea pleacă în luna iulie. Am avut peste 5.000 de turiști de 1 iunie. Noi nu avem timp să mergem la toaletă, noi nu avem timp să mâncăm și luăm un salariu de 955 de lei. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii este, datorită delfinariului, cel mai vizitat muzeu din România. De la Constanța, Gülfer Predescu, Europa FM. O familie din România a câștigat în media anul trecut aproape 3400 de lei pe lună, majoritatea banilor, peste 60% din salarii, iar peste 20% din ajutoare sociale. Cum și-au cheltuit românii banii conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, ne spune Anca Grădinaru. Statistica arată că pe lângă salariu în casele românilor au ajuns anul trecut și produse din diverse gospodării, care reprezintă aproape 10% din necesar. Din sumele câștigate, românii au cheltuit peste 34% pentru cumpărarea unor produse alimentare, inclusiv băuturi nealcoolice. Aproape 20% din buget a fost alocat plății facturilor la gaze, electricitate și pentru alte servicii, iar aproximativ 8% pentru întreținerea locuinței și mobilă. Datele mai arată că la sate populația consumă mai mulți bani pentru cumpărarea de mărfuri nealimentare, iar impozitele sunt cu peste 5% în medie mai mici decât în orașe. În mediul urban, aproape un sfert din buget este alocat plății impozitelor și taxelor. Anul trecut, românii au cheltuit pentru educație 0,3% din venituri, adică o medie de aproximativ 3 lei pe lună de persoană. Birourile reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au hotărât ca parcările Parlamentului să fie folosite sâmbătă pentru mașinile parlamentarilor și invitaților care vor participa la mitingul organizat de PSD și ALDE. Liberalii acuză coaliția aflată la guvernare că folosește abuziv facilitățile instituției în interes de partid. Iulian Oghe. Anunțul a fost făcut de președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, care a motivat decizia arătând că probabil unii parlamentari vor dori să vină în Parlament pentru a se întâlni cu o serie de cetățeni. Cât privește invitații... Dacă o să vină și invitații, că să știți că și invitații zi de zi care sosesc la Parlament, la parlamentar, tot cu mașinile vin, tot în parcare intră. În replică, liberalii au criticat decizia. Vicepreședintele PNL, Dan Vâlceanu. În România nu există altceva pentru ei decât partidul lor. Orice există și nu e al PSD, trebuie confiscat, trebuie luat. În momentul ăsta, Partidul Social Democrat și ALDE se comportă ca și cum România este al lor și în rest nimic nu trebuie să existe. Parlamentul, clădirea Parlamentului trebuie să fie al lor. PSD organizează sâmbătă un meeting în fața guvernului, inițiată ca o manifestație de susținere a executivului. Ulterior, aceasta a fost anunțată ca una împotriva abuzurilor. Liviu Dragnea susține că în Piața Victoriei vor fi câteva sute de mii de socialdemocrați. Fiecare județ va avea alocat un sector din piață și va avea un însemn distinctiv purtat în piept. La 10 oameni, un steag tricolor și cât mai multe stegulețe mici. Aceste detalii au apărut în materialele organizatorilor, pregătite pentru manifestanți. Toți cei care vor veni în fața guvernului ar urma să fie îmbrăcați în alb. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. În Statele Unite, mai mulți angajați ai companiilor Disney și Lego au fost arestați în statul Florida pentru pornografie infantilă. În total, 11 suspecți au fost reținuți în cadrul operațiunii. Mihai Bucureșteanu cu detalii. Cei 11 bărbați ar fi deținut, promovat și distribuit pornografie infantilă. Printre cei arestați se numără și Roger Cattey, în vârstă de 53 de ani, șef al departamentului de ghizări la Disney World, parcul tematic care atrage milioane de copii în fiecare an. And then there's Ricky Vargas Garcia. What does he do for a living? He's a Lego builder. Ricky Vargas Garcia, în vârstă de 30 de ani, care lucrează pentru Lego, a recunoscut că vorbea pe chat cu cei mici și făcea schimb de fotografii nude cu ei. Autoritățile îi sfătuiesc pe părinți să fie foarte atenți la ce fac copiilor în mediul online. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Emoțiile au fost la nivel maxim, spune Bogdan Lobonț după ultimul lui meci disputat în tricoul echipei naționale. Veteranul de 40 de ani a intrat în minutul 87 al amicalului cu Finlanda, câștigat de tricolor la Ploiești cu 2-0. El a fost ovaționat la scenă deschisă de cei 12.000 de spectatori aflați în tribune, iar pe tabela de marcaj a stadionului Ilie Oană au fost difuzate mesaje de la foștii lui coechipieri sau antrenori, Mutu, Pancu, Pițurcă, De Rossi sau Totti de la AS Roma. Selecționerul Cosmin Contra i-a dedicat victoria de aseară și a spus că tricolorii au jucat pentru Lobonț, astfel încât echipa să fie în avantaj, iar portarul să poată intra pe final. Tehnicianul tricolorilor a adăugat că veteranul de 40 de ani ar putea fi cooptat în staful naționalei, însă asta depinde de discuțiile lui Lobonț cu cei de la AS Roma, care ar dori de asemenea să-l păstreze la club după retragerea ca jucător. Cristi Manea și Deac au înscris aseară la Ploiești, unde în tribune s-a aflat și antrenorul lui Manchester United, Jose Mourinho, venit alături de fostul impresar Ioan Becali. Amintim, România a câștigat ultimele 4 meciuri amicale jucate cu Israel, Suedia, Chile și Finlanda, iar la 27 septembrie va debuta în Liga Națiunilor, pe teren propriu cu Muntenegru. UEFA a mărit cu aproape 40% fondul de premiere al echipelor participante în următorul sezon al cupelor europene. Cei mai mulți bani sunt evident în Liga Campionilor, unde o calificată în grupe va avea asigurat un premiu de peste 15 milioane de euro, la care se vor adăuga 2,7 milioane pentru fiecare victorie și 900.000 de euro pentru un rezultat de egalitate. Accederea în fiecare tur eliminatoriu va fi recompensată cu câte aproximativ 10 milioane de euro, finalistele cu câte 15, iar câștigătoarea va mai primi 4, astfel că se va ajunge la un total de 82 de milioane de euro. Echipele eliminate în play-off vor fi consolate cu 5 milioane de euro. Amintim, pentru că și-a diminuat coeficientul, începând de anul acesta, România nu va mai avea două reprezentante în Liga Campionilor, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, ci doar campioana CFR Cluj va intra în preliminarii. Să mai spunem că în Europa League premiile cresc doar cu aproximativ 25%, vor fi 3 milioane de euro pentru prezența în grupe, iar câștigarea finalei va fi recompensată cu 8,5 milioane. Important de precizat că la toate aceste sume se vor adăuga banii din drepturile de televizare. Atât la știrile Europa FM, acum Moise Guran și România în direct. Bună ziua, ce credeți, ce are de gând, ce urmărește Liviu Dragnea cu organizarea unui mare meeting sâmbătă asta, a doua zi, după o posibilă sentință în dosarul în care el este judecat și la două zile de la motivarea deciziei CCR. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Marisică? Da? Trebuie să iei următoarea persoană, e urgent. De ce? E așa o ființă făcută din amandine, savarine și pangișpani. Iau repede cum mănâncă colegii din priviri. Ok, ok. Mă numesc Prăjiturela SRL și vreau și eu un credit pe loc, așa cum dați pentru oameni. Adică, dacă le puteți da lor, de ce nouă... Doamna... Spune-mi prăjii. Doamna prăjii. Așa. Nu e nicio problemă. De acum aveți ING SRL-ul, linia de credit pe care SRL-urile o primesc instant. E clar? Da, e clar. Chiar... Nu vreau savarină? La ING tratăm SRL-urile ca pe oameni și le dăm banii pe loc. Află tot pe ing.ro. Cumpărăm câte puțin, dar de pe fiecare raft. Bucură-te de prețurile mici de la Carrefour. Doar pe 6 și 7 iunie ai mici porc vită la 10,99 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 17,99 lei. Carrefour. Pentru o viață mai bună. Sindolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit? Masezi ușor cu Sindolor. Sindolor Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect: analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor Gel. Două aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindolor Gel. Fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. România în direct la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca BCR. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la România în direct. Numele meu este Moise Guran și stăm de vorbă pe Europa